Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 11 listopada, minęła godzina 13. Serwis Jolanta Pawłek. Polacy świętują niepodległość, za chwilę plac Piłsudskiego w Warszawie. Narodowe Święto Niepodległości to też bieg niepodległości ulicami stolicy i o nim za chwilę będzie też Polskie Radio Chopin, które już nadaje. Na placu Piłsudskiego w Warszawie trwają centralne uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Była uroczysta zmiana warty przy grobie nieznanego żołnierza. Głos zabrał prezydent Andrzej Duda. Za wzór prezydent stawiał ludzi, którzy walczyli kiedyś o wolność na barykadach. Ich nazwiska niech będą w naszej historii zawsze wypisane złotymi zgłoskami. To ci, dzięki którym niepodległość wróciła. Czy byli zjednoczeni? W myśli o wolnej Polsce tak. Myśl o wolnej Polsce niepodległej, naszej, była ponad wszystkim. Czy się lubili, czy darzyli się sympatią? Chyba nie. Dzieliły ich wielkie polityczne podziały. Czy się szanowali? Sądzę, że tak. W Krakowie dobiegła końca uroczysta msza w Katedrze Wawelskiej z okazji Święta Niepodległości. Z dziedzińca zamku wyruszył pochód patriotyczny. Na miejscu jest Karol Surówka. Powiedz, jak wiele osób bierze udział w tym pochodzie? No w tym momencie za orkiestrą wojskową idzie kilkaset osób, nad nimi niewiele mniej biało-czerwonych flag, które przy dosyć silnym wietrze, który mamy w Krakowie, wyglądają widowiskowo. Wiele osób ma też biało-czerwone opaski, niektórzy przyszli w strojach krakowskich, inni założyli historyczne polskie mundury, na przykład powstańca warszawskiego. Mundury polskie, płaszcze, zdobyczne, granaty niemieckie. Polskie barwy, polska opaska. Tak, i opaska oczywiście na prawej stronie. Uroczystości tu w Krakowie trwają od 8 rano. Przed godziną 11 bił dzwon Zygmunt. Po nim rozpoczęła się uroczysta msza. Metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski mówił m.in. o konieczności walki o suwerenność Polski. Modlimy się za najjaśniejszą Rzeczypospolitą, aby obroniła swoją nie tylko polityczną, ale przede wszystkim duchową niepodległość i suwerenność. Uroczystości przenoszą się teraz na rynek główny. Będzie tam koncert orkiestr wojskowych. Odtańczony zostanie też polonez. Dziękuję. Z Krakowa mówił Karol Surówka. W serwisie Trójki wracamy do stolicy. Dokładnie o 11.11 wystartował 29. Bieg Niepodległości. Odśpiewano hymn państwowy, a biegacze rywalizują na dystansie 10 kilometrów. Start i meta w okolicach skrzyżowania ulicy Stawki z Aleją Jana Pawła, a najlepsi już na mecie. Zmęczony, trasa nie jest trudna. Dwa zbiegi, także można wyrównać. W porządku, za szybko zacząłem finisz. Pomyliłem ulicę. Życiówka! Tydzień po tygodniu. Czy to, że biegnie się w takiej biało-czerwonej fladze, to jakoś wpływa na atmosferę, na tempo? Na pewno w pewien sposób motywuje, tylko ciężko znaleźć znajomego, bo człowiek szuka albo białej, albo czerwonej koszulki, a że jest nas 18 tysięcy, to jest bardzo ciężko. Trasa wiedzie Aleją Jana Pawła II, wiaduktem nad Alejami Jerozolimskimi, ulicą Chałubińskiego i Aleją Niepodległości. Amerykańska Polonia już w roku 1917 włączyła się do walki o odzyskanie przez Polskę niepodległości. Na terenie Stanów Zjednoczonych prowadzono nabór ochotników, a celem było przedostanie się do Europy. Najaktywniejsi byli Polacy z Chicago, przypomina wieloletni dyrektor Muzeum Polskiego w Chicago Jan Loryś. Powstał pomysł, żeby Francuzi z Amerykanami i z Kanadyjczykami i z składem Polonii amerykańskiej tutaj w Stanach Zjednoczonych, żeby założyć rekrutację tutaj i mieć rekrutację na terenie Stanów Zjednoczonych. To jest ten punkt, gdzie wtedy, że nie Polacy nie jechali indywidualnie, ale już gotowe jednostki zostały wyszkolone w Kanadzie i przepłynęły do Francji i tam zostali wintegrowani w to wojsko. W Chicago zgłosiło się najwięcej młodych Polaków, którzy chcieli walczyć w szeregach Błękitnej Armii generała Józefa Hallera. O rekrutację apelował sam Ignacy Jan Paderewski. Polskie Radio Chopin już nadaje. Polskie Radio Chopin. 11 listopada 2017 roku, minęła godzina 12. Witają Państwa Małgorzata Małaszko i Jacek Hawryluk. Witamy Państwa w Polskim Radio Chopin. W nowym programie na platformie DAB+ i w internecie. Program z muzyką polską od średniowiecza do współczesności, a centralną pozycją będzie twórczość Fryderyka Chopina. W Polskim Radiu Chopin przypominane będą m.in. przesłuchania konkursów chopinowskich rejestrowane od 1955 roku. To był serwis Trójki. Do końca dnia pochmurno, ale z przejaśnieniami. Przelotny deszcz, deszcz ze śniegiem i krupa śnieżna w górach. Śnieg nad morzem, lokalnie burze i silny wiatr na Bałtyku, sztorm. Najcieplej na Dolnym Śląsku 8 stopni, w centrum 6, na Podlasiu 4, pod Tatrami tylko stopień powyżej zera. Trójka. Program Trzeci.

imagine you. You get me into this mess. Fools rushing in, yeah. And they know it. The streets of a dandelion. To Jono McLeary tak ładnie swoją wersję nagrał. Wersję oczywiście utworu, który znamy w oryginale w wykonaniu Atoms for Peace. Na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania. Radiowy Dom Kultury do godziny 15 będzie dzisiaj rozpędzony, co nie jest niespodzianką, ale naprawdę dzisiaj wyjątkowe tempo. Mamy bardzo dużo rzeczy do opowiedzenia i mamy bardzo dużo zaproszeń do oddania. Zgodnie z naszym patronem będziemy dzisiaj także czytać dwie książki. Po pierwsze taką, która nosi tytuł Kumpel o komedzie Zośce i innych, a z autorem Tomaszem Lachem porozmawia Michał Margański. Będziemy także czytać zbiór opowiadań amerykańskiej pisarki. Jan Niebudek wybrał dla nas instrukcję dla pań sprzątających. Justyna Sobolewska z Janem Niebudkiem zachęcać będą do czytania właśnie tej pozycji. A poza tym dużo innych wydarzeń. Myślę, że najdalej będziemy dzisiaj w Abu Dhabi, w Emiratach Arabskich, dzięki Annie Dudzińskiej, która już widziała Louvre Abu Dhabi, a my będziemy na razie to miejsce zwiedzać dzięki magii radia. Nasz plan jest na stronie polskieradio.pl/trójka, a zaczynamy tradycyjnie od tego, co w nadchodzących dniach zwróciło naszą wyjątkową uwagę. Zaczyna Agnieszka Obszańska. A ja polecam skok do Katowic i okolic, bo 7 miast, kilkadziesiąt wydarzeń i ponad setka artystów gości na festiwalu Ars Cameralis, który w tym roku przebiega pod hasłem Pochwała głupoty, o czym opowie już więcej Bartłomiej Majzel z Ars Cameralis. Ars Cameralis, a właściwie 26. edycja festiwalu Ars Cameralis, która potrwa do 28 listopada, w tym roku przebiega pod hasłem dość prowokacyjnym Pochwała głupoty. Pochwała głupoty, cytat, motto zaczerpnięte z Erasma z Rotterdamu. Nas oczywiście nie interesuje ta głupota, która może się kojarzyć z niewiedzą, z prymitywizmem. Tę naszą głupotę należałoby wziąć w pewien cudzysłów, bo tak naprawdę chodzi nam o głupotę w oczach świata. Chodzi nam o jednostki wybitne, które są przez świat, przez rzeczywistość, otoczenie traktowani jako głupcy, szaleńcy, dziwni odmieńcy, a oni tak naprawdę najczęściej pchają świat do przodu, powodują, że ten świat się zmienia i zachodzą pewne procesy społeczne. I w takim ujęciu myślenie o głupocie staje się myśleniem etycznym. I tak naprawdę ta nasza festiwalowa głupota to opowiedzenie się po stronie wartości, po stronie tych osób, które potrafią iść pod prąd współczesnemu światu, pozostając wierne samym sobie. Bo pochwała głupoty to jest też pochwała inności i myślenia, które może wywieźć nas w bardzo interesujące strony. I co jeszcze przed nami? Bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy na ważne wydarzenia muzyczne. 18 listopada w Sosnowieckim Muzie koncert Laury Wers, jednej z czołowych amerykańskich songwriterek. Myślę, że to będzie bardzo piękny i niezwykły koncert. 24 listopada z kolei Michelle Gurewicz, do niedawna występująca jeszcze jako China Woman. To będzie z kolei takie spotkanie ze współczesną dekadencją, ze światem muzyki pięknej, ale również bardzo tajemniczym i takim wciągającym słuchacza do wnętrza tej przestrzeni, którą artystka bardzo pięknie potrafi wykreować. Z kolei 12 listopada, czyli już jutro, koncert Garetha Dixona, muzyka, który przez lata współpracował z Vashti Banyan, teraz niedawno wydał solową płytę i z tą płytą właśnie przyjeżdża tutaj do nas na Śląsk. Ale Festiwal Ars Cameralis to oczywiście nie tylko muzyka, nie tylko koncerty. Bardzo silny nacisk od kilku lat kładziemy na wydarzenia literackie, czy też szerzej literacko-muzyczne. I tutaj już niedługo pojawi się takie wydarzenie, które zatytułowaliśmy nie tylko Dylan, czy songwriterzy tworzą literaturę. Myślę, skład bardzo mocny, Bartek Kaciński, Jerzy Jarniewicz, Szymon Kloska, Marek Chorodniczy prowadzenie, a po dyskusji odbędzie się koncert takiego tutaj śląskiego songwritera, niezwykle ciekawego Kraftmana. Dzień później w Kinoteatrze Rialto 16 dwa bardzo ciekawe koncerty z Wojaczkiem w tle. Pierwszy z nich to Julia i Nieprzyjemni, czyli nowy projekt Marcina Świetlickiego. No i wzięli na warsztat utwory Wojaczka. Drugi koncert tego wieczoru to białoruski bard Zmicier Wajciuszkiewicz, który w 2012 roku wydał płytę z Wojaczkiem po białorusku. Interesujące spotkanie dwóch różnych percepcji poezji Rafała Wojaczka i za wschodniej granicy z Białorusi. Oczywiście w ramach tegorocznego festiwalu nie mogło zabraknąć kolejnej odsłony zbiegu poetyckiego na dziko. W tym roku w bardzo mocnej obsadzie poetycko m.in. Amir Or z Izraela, do tego wielu czołowych współczesnych polskich poetów, Roman Honet, Dariusz Suska, Mariusz Grzebalski. No i będzie fantastyczny koncert. Wystąpi Pablo Pawo i jego Luciki, więc zapraszamy 25 listopada do Katowic, do Hipnozy. Dziko, poetycko, a przede wszystkim różnorodnie na festiwalu Ars Cameralis, który trwa w Katowicach i okolicach do 28 listopada. To punkt obowiązkowy na jesiennej festiwalowej mapie. Polecam. Podpisuję się pod tym wszystkimi kopytami na stronie polskieradio.pl/trójka namiary na Ars Cameralis. Listen, the people long Ludzie znikają, ludzie odchodzą. John Mouse na swojej najnowszej płycie The People Are Missing. To jest tytuł nagrania, które właśnie pojawiło się na naszej antenie. To teraz wydarzenie, które zwróciło moją uwagę i to jest polecenie ode mnie na nadchodzące dni. W tej sprawie dzwonię do Kłodzka. Po drugiej stronie jest już pan dyrektor Kłodzkiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji Marek Mazurkiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Jaka dzisiaj pogoda w Kłodzku? No niestety jest bardzo wiecznie. Jest zimno, co prawda słonecznie, ale wiecznie. To u nas słońce podbite deszczem, natomiast jest całkiem przyjemnie. Jeszcze przyjemniej będzie u was od najbliższej środy 23. Festiwal Teatralny Zderzenie. Co w tym roku, panie dyrektorze? Takie dwa pytania sobie, dwie zagadki sobie zadaliśmy programowo, czyli zaprosiliśmy spektakle, które w jakiejś mierze mówią o tematyce miłości, ale oczywiście miłości rozumianej w sposób szerszy, jako budowanie relacji, czy też niemożność budowania relacji z drugim człowiekiem. Takim mottem jest motto z jednego przedstawienia, czy w świecie, w którym łatwiej jest kupić związek niż go budować, jest miejsce na miłość. I o to się przede wszystkim będziemy pytać, ale też zapytamy się ze względu chociażby na Dziady Mickiewicza w realizacji Teatru Wierszalin w reżyserii Piotra Tomaszuka, ze względu na spektakl Zabijanie Gomułki Teatru Legnickiego Jacka Głąba, zapytamy się też o naszą polskość i romantyczne korzenie. Wierszalin czy Jacek Głąb to są firmy, nazwiska. Myślę, że nie musimy o tym opowiadać, ale co jeszcze w ramach festiwalu będziecie pokazywać? No, chciałem zwrócić uwagę na spektakl Ikebana Tarnowskiego Teatru im. Solskiego. Przedstawienie, które co prawda jest oparte na historii, która kiedyś wstrząsnęła Tarnowem, czyli morderstwa, do którego Elżbieta O. nigdy się nie przyznała. Marcin Skóra, policjant, który prowadził śledztwo w tej sprawie, napisał bardzo interesujący tekst. Powstało przedstawienie, które opowiada jakieś takie niezwykle mrocznej historii, jakieś szaleństwie miłości, ale niezwykle zaborczej, jakiejś bezwzględnej. Drugim takim przedstawieniem, o którym chciałem zwrócić uwagę, to jest spektakl Ja, Maria. To jest spektakl w wykonaniu Mireli Bielrogozy, lubelskiej aktorki, nagradzanej już za to przedstawienie. Kolejne przedstawienie to Humanikana, Porywacze Ciał, no teatr prowokujący, teatr, który oferuje gdzieś na granicy i takiej spowiedzi aktorskiej, prawda, ale również wciągającej widza. To jest pytanie też o rolę naszą jako widza. Porywacze Ciał jak zwykle zabiorą nas w świat, w którym już nie będziemy wiedzieli, czy jesteśmy w teatrze nadal, czy już może jesteśmy w rzeczywistości tej rzeczywistej. No bo podobno no i... życie to jest teatr, panie dyrektorze. O wszystkim oczywiście nie zdążymy opowiedzieć, więc... Jasne. No jeszcze niech pan dokończy, bo wiem, że coś takiego teraz chciał pan powiedzieć, co pewnie jest najbliższe sercu, więc jeszcze jedno zaproszenie. Zaproszenie na wrocławski teatr tańca Klatka z łez, czyli Sarah Kane. Oczywiście brutalizm cały, ale robiony w konwencji teatru tańca. Zwykle interesujące przedstawienie, które powstało w realizacji dużego młodego zespołu. Przypomnijmy, że można oczywiście o samym festiwalu poczytać i o przede wszystkim przedstawieniach związanych z festiwalem wydarzeniach na stronie internetowej. Pamięta pan adres? Tak jest, polecam stronę centrum.kłodzko.pl. Bardzo dziękuję. Marek Mazurkiewicz był naszym gościem. Pozdrawiamy Kłodzko. Dziękuję. Polskie Radio PL / Trójka, pod tym adresem także można znaleźć informacje. A teraz zespół, który niebawem zagra koncert w naszym trójkowym studiu. Taka piosenka o życiu, trochę krzyczą, trochę się całują, trochę pada deszcz. Taka piosenka o życiu, trochę krzyczą, trochę się całują, trochę pada deszcz. Taka piosenka o życiu, trochę krzyczą, trochę się całują, trochę pada deszcz. Taka piosenka o życiu, trochę krzyczą, trochę się całują, trochę pada deszcz. Taka piosenka o życiu, trochę krzyczą, trochę się całują, trochę pada deszcz. Taka piosenka o życiu, trochę krzyczą, trochę się całują, trochę pada deszcz. Taka piosenka o życiu, trochę krzyczą, trochę się całują, trochę pada deszcz. Taka piosenka, o taka piosenka, o taka piosenka, o taka piosenka. zdań. Nie! Powiedziałem w sumie nic, nie powiedziałem w sumie nic. A ty patrzysz na mnie. Patrzysz na mnie. Patrzysz na mnie. Patrzysz na mnie. Patrzysz na mnie. Twoje oczy są jak wodą. Patrzysz na mnie. Mówię nagle głośniej coś, ale ty wciąż patrzysz na mnie. Moje słowa bez znaczenia, bo ty patrzysz na mnie. Kręcą się jak wąż wokół twojej głowy. Patrzysz na mnie. Wciągasz język i opłaskawiasz węża. Patrzysz na mnie. Teraz jest pora deszczu, więc ty patrzysz na mnie. Stoję na krawędzi i próbuję złapać oddech. Patrzysz na mnie. Robię krok do przodu, krok w owację na stojąco. Patrzysz na mnie. Nosisz szkła, czy ty naprawdę masz zielone oczy? Patrzysz na mnie, zmieniasz pory roku ruchem powiek. Patrzysz na mnie, patrzysz na mnie, patrzysz na mnie, patrzysz na mnie, patrzysz na mnie, patrzysz na mnie, patrzysz na mnie, patrzysz na mnie, patrzysz na mnie, patrzysz na mnie. Opieś mi to piękne nenno, nowe szkoła szczęścia w rzęsawiskach, drga i śliska droga w ciepłe piekła. Maj, znów patrzysz. Tak ta piosenka o życiu, trochę krzyczą, trochę się całują, trochę pada deszcz. Tak ta piosenka o życiu, trochę krzyczą, trochę się całują, trochę pada deszcz. Taka piosenka o życiu, trochę krzyczą, trochę się zawują, trochę pada deszcz. Taka piosenka o życiu, trochę krzyczą, trochę się zawują, trochę pada deszcz. Taka piosenka, o taka piosenka, o taka piosenka, o taka piosenka. Taka piosenka, o taka piosenka, o taka piosenka, o taka piosenka. Taką piosenkę można znaleźć na najnowszej płycie zespołu Pogodno, a zespół Pogodno już jutro o godzinie 19 gra koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, więc zapraszamy do nas na godzinę 19. Gdyby ktoś chciał skorzystać z tego zaproszenia, to Michalina czeka przy telefonie 2 2 7 3. Zapraszamy na jutrzejszy koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, zespół Pogodno. I uwaga, to będzie nagranie koncertu, na antenie pojawi się tydzień później, ponieważ jutro mamy po godzinie 19 transmisję koncertu granego w Narodowej Siedzibie Polskiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, na który to koncert oczywiście też serdecznie zapraszamy. A propos Polskiego Radia, to się już chwalimy od kilku dni, no ale od godziny i 30 nieomal minut możemy słuchać Polskiego Radia Chopin. Jacek Hawryluk, dzień dobry. Witam ciebie, witam państwa. Wicedyrektor Radiowej Dwójki, współtwórca Radia Chopin, także oczywiście znany trójkowiczom jako autor Kolonii Francuskich, współautor HCH, więc doskonale się w naszym studiu czujesz. Jako współautor formuły Radia Chopin po raz pierwszy tutaj w Radiu Domu Kultury debiutujesz, ale już słyszeliśmy cię na antenie wspólnie z Małgorzatą Małaszko. Mieliście takie pierwsze słowo otwierające nową antenę. No to był symboliczny początek tak naprawdę, bo od dzisiaj można słuchać Polskiego Radia Chopin, czyli nowego programu z polską muzyką od średniowiecza do współczesności, ale jak wiemy oczywiście najważniejszą postacią będzie, jest Fryderyk Chopin. Myślę, że już nie ma słuchacza Polskiego Radia, który by nie usłyszał o tej inicjatywie fantastycznej, która już teraz zamieniła się rzeczywiście w ciało, bo bardzo często przypominamy naszym słuchaczom, że jest taka możliwość. Czy to dla ciebie rzeczywiście jest taki moment, w którym cieszysz się, że poszerzacie pole walki, że jeszcze więcej osób będzie miało kontakt z muzyką, którą wybieracie? Tak, a poza tym to jest także kontynuacja pracy, którą rozpoczęliśmy dokładnie 2 lata temu, ponieważ w roku 2015, podczas trwania 17. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina, Radio Chopin rozpoczęło tak naprawdę swoją działalność. Tylko wtedy działaliśmy przez miesiąc, towarzyszyliśmy przesłuchaniom konkursu, odtwarzaliśmy przesłuchania o różnych porach, tam pojawiały się dyskusje, gorące polemiki po przesłuchaniach, poza tym także nasze audycje archiwalne. Z tym, że to była taka przygoda bardzo krótka, która trwała miesiąc, i okazało się, że czegoś nam później brakuje, że rzeczywiście można było zrobić coś więcej, ale ponieważ to była określona koncesja, koncesja wyłącznie na miesiąc, w związku z tym cała historia się zamknęła. I teraz powracamy do formuły tamtej stacji, tamtego radia, tyle tylko, że rozszerzamy ją już w tej chwili na całą muzykę polską, na polskich wykonawców, ale też proszę pamiętać, nie będziemy zapominali o europejskim kontekście, ponieważ Chopin był i Polakiem, i Europejczykiem. Czy radio, które nadaje w tym systemie cyfrowym, plus radio, którego można słuchać oczywiście w internecie, to jest formuła tak samo żywa jak radio, w którym teraz jesteśmy? Czy to jest jednak już pewna pula utworów i programów przygotowanych wcześniej i one po prostu tkwią w sieci i będą tam przez kolejne tysiąclecie? No, mam nadzieję, że i dłużej. Natomiast one już tam są. To jest inna formuła, to jest inne radio. Musimy pamiętać, że to jest radio wyłącznie muzyczne. Radio, w którym słowo ma być tylko takim delikatnym przewodnikiem, które ma, nie wiem, anonsować pewne zjawiska, zapowiadać to, co istotne, to, co ważne. Natomiast to jest wyłącznie radio muzyczne. To są audycje przygotowane, które... Które cały czas są nagrywane, rejestrowane i dokładane do tej puli. W związku z tym powstanie ogromna baza i nowych audycji, ale także korzystamy z archiwów. Także to nie jest takie radio jak Dwójka czy Trójka. To jest zupełnie inne radio i bardzo dobrze, bo to ma być takie radio komplementarne. Jeżeli coś nas w pewnym momencie być może znudzi tutaj, gdzieś indziej, to sięgniemy do Radia Chopin, ale gdy będzie nam brakować słowa, nie wiem, gorących dyskusji, komentarzy, to powracamy wtedy do głównych anten Polskiego Radia. A propos słowa i a propos gorących dyskusji, to teraz odwołując się do Gombrowiczowskiego, słowacki wielkim poetą był. Chopin oczywiście także jest artystą, którego musi znać każdy Polak, ale czy rzeczywiście ze znajomości jego muzyki dzisiaj w XXI wieku coś wynosimy? Co nam to daje? Ja myślę, że pytanie tylko, czy znamy Chopina tak naprawdę, no, bo to jest podstawowe pytanie. Osoby, które już interesują się muzyką, które mają kontakt z muzyką, mogą odbierać Radio Chopin na, no, myślę, zupełnie innych zasadach, jako powiększenie swojej wiedzy, jako uzupełnienie swojej wiedzy. Natomiast po to, by zacząć słuchać, być może Radio Chopin będzie takim dobrym przewodnikiem, bo jeżeli gdzieś tam złapiemy tego bakcyla, usłyszymy jakieś nagrania archiwalne, nie wiem, z 55 roku nagle, czy z 60 z konkursów chopinowskich, to być może będziemy chcieli sięgnąć po coś innego, po jakiś większy komentarz, po jakąś lekturę. No to myślę, że cały czas jest problemem i wyzwaniem. Oczywiście wierzymy, że tak będzie, że ta muzyka Chopina coś nam da i coś nowego pokaże, ale to jest cały czas, myślę, że walka i cały czas pytanie do nas wszystkich. Twoja płytoteka jest ogromna i myślę, że o tym wie każdy słuchacz twoich programów, a także czytelnik tego, co piszesz. Czy w związku z tym możesz powiedzieć, jak to wygląda od strony artystów, czy dla artystów, nie tylko polskich, Chopin bywa punktem odniesienia albo czy jest istotny? To zależy dla jakich artystów, to od razu tak trzeba powiedzieć. Oczywiście dla pianistów jest, dla pianistów polskich jest ważnym punktem odniesienia, ale bywa też przekleństwem. Szkolnym. Nie tylko szkolnym, tak. Później też już wieku dorosłego, bo to jest taki dylemat dla wszystkich pianistów. Mówię tutaj o naszych artystach, czy brać udział w konkursie chopinowskim, czy nie. No jeśli nie weźmiemy, to coś nam umknie. Jeśli pojawimy się i nic nam nie wyjdzie, to być może nasza kariera się zakończy. A tak naprawdę zmierzyć się z Chopinem trzeba. A nawet ci, którzy wygrywają, którzy docierają do finałów, później muszą od tego Chopina odpocząć. Muszą poznać inny repertuar, muszą powrócić później do grania czegoś zupełnie innego. Zatem on jest bardzo ważnym punktem odniesienia, bo trudno dla pianisty koncertującego w jakiś sposób odcinać się od Chopina, ale z drugiej strony no jednak trzeba pamiętać o innej muzyce, chociażby dla higieny umysłu, higieny rąk i dla tego, co się robi na co dzień. Ci, którzy na co dzień słuchają muzyki przede wszystkim z innego nurtu, nie klasycznej, z kolei higiena dla nich to może być właśnie posłuchanie Chopina. To bardzo dobrze robi nie tylko uszom. A czy artyści, którzy na co dzień nie poruszają się w muzyce klasycznej, mogliby skorzystać słuchając i rozumiejąc Chopina i na przykład o tym jeszcze nie wiedzą? No, ja myślę, że tak i wielu tak robi. Myślę, że Chopin, jeśli chodzi o Polskę, jest takim kompozytorem, do którego, jeśli nie wszyscy, to wielu artystów się przyznaje. Liczba, mnogość, nie wiem, różnego rodzaju przetworzeń, wykorzystywania muzyki Chopina przez artystów sceny jazzowej, popowej jest naprawdę ogromna, spora. To mieliśmy o tym okazję przekonać się w roku 2010. przy okazji rocznicy, ale także i w ostatnich latach powstają różne projekty. I ja myślę, że to jest trochę tak, że muzycy sceny, nie wiem, rozrywkowej bardzo chętnie by zerkali do tego Chopina i coś tam podpatrywali, zabierali i lubią się powoływać na niego. Nie wiem, ja nie wiem, czy to jest kompleks. Ja myślę, że to jest po prostu chęć zmierzenia się z czymś ważnym i istotnym. Natomiast jeśli chodzi o artystów sceny poważnej, to tak jak powiedziałem, to jest zawsze taki wyznacznik i punkt odniesienia istotny. A ty sam grałeś Chopina? Zaraz niech się zaraz na klarnecie nie grałem, na pewno na pianinie nie byłem w stanie. To teraz na naszej antenie ten, któremu się udało, Marcin Masecki na swoim zdezelowanym pianinku oczywiście i płyta, którą wydał, już nie pamiętam kiedy, to był rok 2016, tak? Nocturny się pojawiły, czy to już nie, był 2017? W 2017 na początku, a poza tym Marcin gra tego Chopina po swojemu i bardzo fajnie. Jacek Hawryluk był naszym gościem, współtwórca Radia Chopin, wicedyrektor radiowej Dwójki, dziennikarz obsłuchany z muzyką każdą. Może być takie przedstawienie? No jeśli musi być. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Thank you. Marcin Masecki, Chopin Nocturny. Jacka nie ma, ale mogę zacytować, jak recenzował tę płytę w marcu 2017 roku. Marcin Masecki nagrał ciekawą płytę z nokturnami Chopina, choć nie przeszedłby nawet do eliminacji konkursu chopinowskiego, robi dokładnie to, czego zakazywano w szkole muzycznej. I myślę, że to będzie ładna puenta do naszej rozmowy. Polskie Radio Chopin nadaje od 12 i zachęcamy do tego, aby sprawdzić, jak to radio gra i co można w tym radiu znaleźć. Teraz będziemy czytać, ale nie odejdziemy daleko od muzyki. Michał Margański. Czasem mam wrażenie, że powiedziano już o nim wszystko. Z drugiej strony słyszę, że był tak nieuchwytny i trudny do pełnego poznania, że przy mocniejszym naciśnięciu jego postać wyślizguje się, pozostawiając wrażenie osoby kompletnie niedostępnej i w związku z tym bardzo niejednoznacznej. Dziś o uwagę proszę miłośników kompozytora, który być może jeśli żyłby dłużej, to porzuciłby jazz, skupiając się tylko i wyłącznie na muzyce filmowej. A wszystko z powodu książki, która dzięki dosyć specyficznej formie i przede wszystkim dzięki autorowi może pomóc w lepszym zrozumieniu Krzysztofa Komedy Trzcińskiego. Kumpel. O Komedzie, Zośce i innych. To tytuł książki napisanej językiem dorastającego dziecka, powstałej we współpracy z psychologiem dziecięcym, co powoduje specyficzną, dziecięcą, a potem młodzieńczą narrację. Jej autorem jest Tomasz Lach. Ja jestem synem Zosi Komedowej. Krzysztof współwychowywał mnie przez kilka lat. Był mi bliski, także chyba tak, jestem pasierbem Krzysztofa Komedy, a czuję się jego synem. Mały Tomek poznaje Komedę latem 1956 roku w trakcie pierwszego jazzowego festiwalu zorganizowanego w Sopocie. Pierwsze 5 lat mojego życia spędziłem na wsi wychowywany przez moją babcię, więc fakt, że poznałem przedstawionego mi przez moją matkę artystę, muzyka, którego pierwszy raz w życiu zobaczyłem grającego na koncercie na fortepianie, to już był wielki szok. Przez następne kilka lat musiałem się przyzwyczaić do jego obecności w moim życiu. No i również podjąć decyzję, taką dziecięcą decyzję, ale jednak bardzo ważną, kim on dla mnie jest, czy jest ojcem na wzór tych ojców moich przyjaciół, czy też jest kumplem. Myślę, że nigdy nie traktowałem go dosłownie jako ojca, ponieważ po pierwsze ja jednak myślę, że nie miałem aż na tyle zaufania, a po drugie on nie miał na tyle czasu, aby spełniać funkcję prawdziwego ojca. Także zaczęło się od kumpelstwa i tak to trwało aż do jego odejścia. Czy to była osoba, która w jakiś sposób pana inspirowała? No tak, inspirowała mnie od wczesnego dzieciństwa poprzez obserwowanie mnie. Krzysztof był lekarzem, a więc znał podstawy psychologii. Profesjonalnie podszedł do tego zajmowania się mną, w związku z tym, że nie miał dużo czasu, no to było to kumpelstwo. I kiedy zauważył, że coś mnie interesuje, no to wtedy starał się mi w tych zainteresowaniach pomóc, czy też ułatwić rozwijanie tych zainteresowań. Tak na przykład kupując mi pierwszy rowerek, pierwsze farby, którymi zacząłem malować, ucząc mnie pływania. Dla mnie najważniejszym, jednym z najważniejszych wspomnień jest to właśnie obserwowane od pierwszych momentów, kiedy go poznałem, to obserwowanie, jak on pracował. Co przeniosło się na moje dorosłe życie, ja również w ten sposób pracuję. Generalnie można by to określić jako pracoholizm, ale to nie był pracoholizm. To była pełna koncentracja na tym, co się robi. Dla artysty życie zawodowe jest nierozerwalnie związane z życiem prywatnym, a więc ta praca trwała na okrągło. Jeżeli to nie była praca realna, czyli siedzenie przy pianinie, zapisywanie nut, no to była praca w głowie, to było myślenie. Tak artysta pracuje. Ja jestem malarzem i również są długie godziny, kiedy siedzę i maluję, ale również w ciągu dnia, wykonując inne czynności, wyobrażam sobie to, jak będę pracował i również jestem na tym skupiony. Także to dla mnie było najważniejsze w moim dorastaniu i pozostało jako lekcja w mojej dorosłości. Mówi się, że Krzysztof Komeda był człowiekiem zamkniętym, że często pytał o to, czy jego muzyka jest w porządku. Czy pan to potwierdza, tę niepewność siebie, swojej sztuki? Tak, z tym, że nie dosłownie. Krzysztof nigdy nie był profesjonalnym muzykiem, przede wszystkim nie był profesjonalnym pianistą. Miał duże kłopoty z zapisywaniem nut, zwłaszcza z rozpisywaniem tych nut na zespół. A również bardzo się obawiał, kiedy już zaczął komponować, szczególnie muzyki filmowe, bardzo się obawiał, że jeżeli usłyszy na przykład w radio jakiś element muzyczny, jakieś nutki, jak on to mówił, i potem po kilku miesiącach one gdzieś tam zostały zaszufladkowane i on je wstawił w swoją kompozycję, to będzie tragedia, tylko się bardzo obawiał. Także kiedy już powstawały zarysy kompozycji, to często zapraszał najbliższych przyjaciół, muzyków, muzykologów, aby posłuchali, aby mógł im zagrać czy otworzyć z magnetofonu swoje propozycje, czy tam przypadkiem nie ma innych elementów. Rzeczywiście przez cały okres swojej twórczości nosił się z tą obawą, że może coś zapożyczyć. Po co ta książka? Czy to jest jakiś etap pańskiego rozliczenia się z nim? Czy to jest postawienie kropki? Ta książka jest niewątpliwie postawienie kropki. Jest trzecia w kolejności. Dwie poprzednie książki. Pierwszą, którą napisałem samodzielnie, drugą, którą napisałem z pomocą mojej mamy, i ta trzecia stanowi jakby cykl opowiadania o tych wyjątkowych latach, które przeżyłem, których byłem świadkiem, niepowtarzalnych. Uważałem, zwłaszcza po odejściu mojej mamy, że trzeba to opowiedzieć, trzeba to zachować, i niedosłownie w takim sensie, żeby opowiadać z datami, z wydarzeniami dziennikarskim, tylko beletrystycznym. Ponieważ był to okres mojego życia, życia mojego otoczenia, tak skomplikowany, tak zawiły, tak śmieszny, a czasami tragiczny, że nie widziałem innego sposobu niż opowiedzenie to w sposób beletrystyczny. I teraz możemy poczytać, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to oczywiście mamy propozycję, która wiąże się z egzemplarzami książki. agnieszka.obrzańska@polskieradio.pl. Jeżeli ktoś chciałby, to proszę napisać do Agnieszki, nie zapominając o adresie korespondencyjnym. A my, idąc tropem Krzysztofa Komedy, dochodzimy do nagrodzonych Mateuszem Trójki podczas naszej ostatniej uroczystości, panów tworzących grupę Electro Acoustic Beat Sessions. Na naszej antenie EAPSI, w skrócie, a długa nazwa to Electroacoustic Beat Sessions. Polecamy gorąco płytę Repetitions Letters to Krzysztof Komeda. Mamy teraz jeszcze dwa zaproszenia. Zaproszenia na koncerty. Dzieje się w tej przestrzeni wystawy bardzo dużo. Postaraliśmy się razem z Maćkiem Siudą, architektem wystawy, stworzyć taką przyjazną, komfortową przestrzeń do różnego rodzaju działań i postanowiliśmy w tym tygodniu przyjrzeć się kontekstom Święta Niepodległości, więc przyglądamy się tym najróżniejszym kontekstom budowania się wspólnot, temu co łączy i co dzieli. Więc o godzinie 17, w godzinach od 17 do 18, Barbara Kinga Majewska w przestrzeni wystawy wykona koncert życzeń na Święto Niepodległości. Barbara podjęła ten wysiłek kilka tygodni temu i zrobiła otwarty nabór dla publiczności. Poprosiła wszystkich o przesłanie treści życzeń oraz piosenki i w przestrzeni wystawy w sobotę między 17 a 18 będzie wykonywać te wszystkie życzenia a cappella. To zaproszenie do Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. Zaproszenie na koncert życzeń na Święto Niepodległości Barbara Kinga Majewska. To będzie wyjątkowe spotkanie. Gdyby ktoś potrzebował podpowiedzi, to jest także na stronie polskieradio.pl/trójka. Można zaglądać. Artykuł, który towarzyszy nam dzisiaj, nosi tytuł Pstryk. Poprzez nawiązanie do gości, a właściwie gościa, który reprezentować będzie zespół Micromusic po godzinie 14 w naszym studiu. Jeszcze jedno zaproszenie. Tym razem to jest zaproszenie do studia koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego. To jest oczywiście studio koncertowe Polskiego Radia. Jutro o godzinie 12 odbędzie się kolejny piegowaty koncert. Katarzyna Stoparczyk zaprasza. Możemy zaprosić, po pierwsze przypominając, że to jest koncert, podczas którego starsi drygują, śpiewają, grają na instrumentach i się dobrze przy tym bawią, a młodsi bardzo dobrze się bawią, poznając muzykę, poznając instrumenty, no i też mając pełną swobodę, jeżeli chodzi o ekspresję tej radości, i myślę, że taki kontakt z muzyką jest niezwykle ważny. Gdyby ktoś chciał się wybrać z zaproszeniami, które Kasia nam podarowała dzisiaj, to proszę zadzwonić do Michaliny. 2273. Rozdajemy zaproszenia na jutrzejszy koncert w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Koncert startuje o godzinie 12, a my ponownie słyszymy się po 14 na zakończenie tej godziny Fever Ray. Right, the time is right, the time is right. But I don't know about you, I don't know about you. Let's find out what you are about. What's hidden in there, what you got for me there. I don't know about you, I don't know about you. I know the way to fantasy, the world of dreams, the place to be. I don't know.